semmi baj. Minden rendben lesz. Üdvözl itt a Fókusz csoport! Fókusz csoport. Elveszed az energiát! Üdvözl itt a Fókusz csoport! Ma gondoltam, hogy térjünk vissza YouTube-ra, és térjen vissza az a rovat, hogy megpróbálunk valakibe kellemesen csalódni. Sajnos előző héten a Gerinél ez nem sikerült. Uborcraft, már beszéltünk róla. Elek Robi, már beszéltünk róla. Az autó az nagyon népszerű téma a YouTube-on, azt veszem észre. A zene meg az autó. Én nem vagyok elég férfi, nem szeretem a focit se, az autókat se, a Forma 1-et se. Vicceleket még nem láttam, a neve alapján borzalmas, a borító alapján borzalmas. Reakció lesz, valahogy reakció is az is, amit én csinálok. Összehasonlítom, hogy hogy lehet még reagálni dolgokra. Először kezdjük el a videóval. Viccelek! Mehet! Mi az a két dolog, amit az emberek a legjobban szeretnek? A szex az mindenképp benne lenne, meg a drogok. Én viccelek és üdvözlök mindenkit a mai videó. Ajjajjaj, de cringe ez a viccelek név. Ez tényleg, mint a valami 90-es évek Móriczka magazinjának egy rosszabb vicce. Nehéz így komolyan venni valakit, hogy viccelek a neve, pedig szeretném komolyan venni. Egyelőre nincs gond a videóval. Kicsit fura a videó elrendezés, kicsit sok ott a headspace, de ez már az én gondom. Na jó, érdekel, hogy mi lesz ebből. Van egy rossz előérzetem ebből, hogy... És vannak olyan youtuberek, akik tényleg akár egy unalmas dolgot is fel tudnak dobni a kommentárjaikkal, de hogyha ez a világ legviccesebb reklámja, akkor azt még nem tudom, még ő mivel tudja majd feldobni. Kíváncsi vagyok, mit ad hozzá a reakciója. Mert nyilván egy reakció videónak akkor van értelme, hogyha hozzáad valamit. Egy nagyon profi holtbeszállásnak a kerülés közepén vagyunk, az amerikai zászlót kitűzték, de ezt a szörny már le is ütötte, és hogy láthatjátok is. Ez most komoly. Elmondja, hogy mit látunk a videóban. Ennyi. Folyamatosan kommentált, hogy mit látunk a videóban. Amit én is láttam. Kinek hasznos lehet ez a csatorna, akik vakok? És ha ezt a műfajt csinálnád, hogy vakoknak mondod el, hogy mi van a videóban, azt sokkal jobban is lehetne. Szóval egyszerűen csak eddig annyi történt, hogy elmondta, hogy mit látunk a videóban, amit mi is tudunk. Sőt, hogyha nem beszélt volna, akkor mondjuk hallottam volna rendesen a zenét, meg a hangeffekteket is. Inkább eddig elvett a videókból. A fényt pedig Doritos teszik. Na ne! Nyúl a chipszért, érted? Nyúl a chipszért. Értem, annélkül is, hogy mondod. Ott a hason látjátok, hogy ki dudorodott, megcsinálták úgy a szerkesztők. Nem a szerkesztők, hanem a vizuális effektel. Korán van ehhez, pedig már elmúlt dél. Inkább nézzük is a következőt, ne próbáljuk meg különböző megoldásokat találni erre. Nehogy valami érdekes dolgot hozzáadjak a videóhoz. Nézzük gyors tovább a következőt. Ugye el is kezdődött az első számú expedíció, és ott is van az első bálna. Milyen aranyos, milyen cuki, leszámítva ezt. Normál esetben én most kinyomnám a videót és elmondanám a véleményem, de csak azért végignéznem, mert nem szeretnék úgy véleményt mondani a videóról, hogy nem néztem meg az egészet, de nem számítok csodára már. Kinyílik alatt a föld. Tényleg? Ordít aztán pedig. És elkezdott énekelni hátul a kocsiból. Tényleg? Robbannak ki ott közben a mindenbolyat. Tényleg robbannak? Hát megőrülök ettől a videótól. Ilyen az igazi luxus gyerekek. Ha egyszer kiszúrom mindkét szemem, ami ezek után a videó után már esélyes lesz, akkor állandóan Elek Robit fogok nézni. Húzod, nem hagyja neki, hogy kihúzzák. Tényleg? Fú, gyerekek, nem tudom. Tehát, hogy elég kreatív emberke vagyok tényleg, de azt, hogy... Micsoda vagy? Akkor miért nem látszik a videókban? Egyáltalán. Kitalálják el, ketchup, majonéz, mustár, minden ott várja. Tényleg? Ezt tudom csak mondani. Legyen ez a videó végig, tényleg. Amúgy vannak nagyon rossz reakció videósok, tényleg ez régen volt divat, azt hittem, de hát úgy látszik Magyarországon még mindig, hogy így úgy nézték a videót végig, hogy csak így ment a videó, így néha, hogy és az tényleg mindennek a legalja, és nem gondoltam, hogy lehet annál rosszabb. És ez rosszabb, mivel itt még nem is hallom a rendes reklámot, hanem ez a gyerek elterelje a figyelmemet. Szóval még azok a videók semmit nem adtak hozzá, de legalább nem vettek el. Tehát elmennél moziba, és a haverod mondaná, hogy mi történik a képernyőn. Ide beállt egy kocsi, kiszállt a kocsiból. Úgy fölbaszna egy percen belül, azt hittem ezen már túl vagyunk. Tényleg? Az Amerikában már szét lettek szedve ezek a videósok, és az, szerintem le is lettek tiltva. Az a másik, hogy nem értem, hogy nincs letiltva. És hogy lehet, hogy 240p-s videókat néz? Miért nem lehet legalább rendes minőségben megtalálni ezeket a videókat? Ezt tudom, ez a reklám 2 éves, biztos, hogy fönt van HD-ban. Erre nem vette a fáradtságot, hogy rendes minőségben letöltse. Sikerül. Azt figyeld, még azt is fel tudtam el. Tényleg? Legalább a szerencsétlen nézőidnek fordítsd le, hogy mit mond, vagy hangos is fel, amit mond, és akkor legalább hallani. De ha most felhangosítom, hogy mit mond a Liam Neeson, akkor utána meg a te hangod után egy... A halálos ágyadon nagyon fogod bánni ezeket az időket, hogy ilyenekkel basztad el az időket. Már most bánom, nem kell halálos ágyamig várni. Történje bármi, nem zavarja. Csak tényleg? Ezt nem láttam még. Ennyi. Ennyit tudunk meg, hogy láttad-e már egy reklámot, vagy még nem látott ettől reklámot. Mondj már valami érdekes dolgot. Jason Statham csak úgy random beugrik egy X reklámnak a kellős közepén? Nem random, kurva sok pénzt kapott érte. Hoppá, egy reklám a reklámban. Ez az. Itt legalább nem beszél közben. Most végignézem ezt a World of Tanks reklámot, legalább élvezhetem kommentár nélkül. Ezt meg elvitt erre kéri. Ezek a reklámok, gyerekek. Mi van velük? Mondjál már valami érdekeset. Na, és a végére az utolsó reklám. Tényleg a végén van az utolsó reklám? Miért csinálnak ilyen reklámokat? Miért csinálnak ilyen YouTube videókat? Hirdetés? A videó végelőtt 10 másodperccel. Megvárom a hirdetést, hogy aztán elmondhass, hogy iratkozzak fel. Na várjál. Rá lehet bízni a YouTube-ra, hogy hova rakja be. Lehet, hogy ő is a YouTube-ra bízta, de hát a YouTube nem lehet én is. Istentelen hülye, nem? Ez a legrosszabb videó, amit idén láttam. Jó, de te is reagálsz! Akkor elmondom, hogy szerintem a maga a reakció videózás nem egy rossz dolog. Például figyelek arra, hogy amire reagálok, abból ne túl sok dolgot vágjak be. Egyfelől azért is, mert letétek a videómat a francba. Másfelől azért is, mert mindenki nézze meg magának azt a videót. És én csak annyit próbálok ilyenkor bevágni, amennyi kell ahhoz, hogy értelmezd, amit mondok. Vagy amennyi mondjuk pont kiad egy viccet vagy valami, de minél kevesebbet próbálok, és utána megbeszélünk a videóról, az a lényegi része, csak egy kis kontextus adok mindenkinek a mondandomhoz. Vagy ott van a Corridor Crew-nak a videói, amik egy szakmabelit hívnak, például egy kaszkadőrt hívnak, és kaszkadőr jeleneteket néznek. Vagy egy kicsit ott is azt érzem, hogy mostanában a videóikon, hogy annyi infót nem adnak, mint szeretnék, de ott legalább így beszélnek, néha így megbeszéljük, hogy vajon azt hogy csinálták, és akkor kitalálják, vagy vannak olyan videósok, akik tényleg csak így valami vicceset mondanak, ami mondjuk egy rossz videót viccessé tesz. Vagy érdekes, amit mondasz, vagy valami, vagy nagyon vicces és szórakoztató, bármit, ha hozzátesz az adott műhöz. Eredetlenül egy reakció videó nem rossz. Az internet lehetővé tette, hogy fogjunk egy dolgot, és csináljunk belőle valami más dolgot, és így mindig új dolgokat kreálunk. Tök jó, hogy az emberek egymásra reagálnak, egymás munkáiból új dolgokat hoznak ki, ami akár teljesen más megvilágításba helyezi. Hogyha mondjuk van, aki csinál egy jó videót, és aztán van egy másik videós, akinek nagyobb a tábora, mert mindig válogat mindenféle más emberek munkájából, akik tényleg dolgoznak vele, és leadja egész videót a saját csatornáján, és csak így nevetgél. És akkor utána megnézted ott a videót, gyakorlatilag nincs okod megnézni már a másik ember csatornáján újra a videót, mert láttad, és az, akinek a csatornáján megnézted, és akinek odaadtad a nézettséget és a pénzt, az nem adott semmit hozzá, szóval igen, erre már eléggé rájöttek külföldön, hogy ez nem egy fair dolog. És ez még rosszabb, mert a viccelek, mire számítottam? Nem is értem, miért nem tiltják le a videóit. Lehet, hogy ez is segít benne, hogy végig pofázza, szóval a hangot nem ismeri fel a YouTube. És lehet, hogy azért is ilyen szar minőségben rakja fel ezeket, hogy még nehezebben ismeri fel a YouTube, de számomra érthetetlen, hogy egy ilyen csatorna hogy létezhet. Vannak folyamatosan a szabályozások a YouTube-on, hogy ne tudjanak az emberek csak így ellopni kontentet, mert ez gyakorlatilag ez szimpla lopás. Ellopom, leülök, és mondom, hogy mi történik a videóban, aztán kész. És más ember munkáin, videóin én hízom. Legalább valami próbálkozna valami érdekeset mondani. Valami, amit hozzáad, és nem csak elvesz. Mert tényleg az a bajom, hogy konkrétan úgy éreztem, hogy elvesz a videóból, mert zavar, hogy ott folyamatosan pofázik, szóval gyakorlatilag a hangját nem hallom a videónak. 262 000 feliratkozója van egy vicc eleknek. Szia, te vagy a legjobb videós, én szerintem. Nem tűnt egy gyakérnek ez a gyerek, biztos normális, és nem is volt semmi káros üzenete a videónak, ez az egyetlen, amit fel tudok hozni a mentségére. Próbálom a pozitív dolgokat keresni, de sajnos nem lehet pozitív dolgot kiemelni, hisz minden pozitív dolog a videóban az más szellemi terméke. Az ő szellemi terméke az nem volt. Nem volt. Nem létezett. Csak így más szellemi termékére így rányáladzott és bemocskosította. Tök mindegy, mindenki érzi, hogy ez miért szar, aki meg nem érzi, az mondhatok bármit, majd jön a csatornára. Ti nagyon gagyik vagytok és ostobák. Angelika vérprofi, ez most jött, amiközben veszem fel a videót. Indoklás nincs. Én itt megpróbáltam indokolni, hogy miért nem tetszik, és aztán lehet mondani, hogy hát most csak ártatlan gyerek, csak reagál dolgokra, és én sem a vicceleket utálom. Mindenki azt csinálja a YouTube-ra, amit akar. És ezzel nincs gond. Van, amivel van gond. De egy normális világban ezt a videót egyfelől letiltaná a YouTube, másfelől pedig, gyerek, miért őt kell néznem, hogyha megnézhetném külön ezeket a videókat? Csak valaki már lusta ilyen cikkeket megkeresni, amiben ugyanezek össze vannak foglalva, egyszerűbb egy videóra rákattintani, és így lemegy egyben az egész. Biztos vagyok benne, hogy viccelek csatornája pár éven belül úgy le lesz tiltva, mint a szemét. Nem mondanám, hogy ez kifejezetten káros, egyszerűen csak felesleges, inkább így fogalmaznék, felesleges, és azért ilyen népszerű ez a csatorna, mert az emberek nagyon lusták. Erre a videóra adok 5 dislike-ot. Ez egy lusta, minden munkát és kreativitást mellőző videó, sajnos, ami a megjelenített videókból inkább elvesz, mint hogy hozzáad, szóval gyakorlatilag itt elmondhatjuk, hogy enélkül a videó nélkül több lett volna az internet, de ha egy szóba kéne összefoglalnom ezt a videót, akkor csak azt mondanám, hogy tényleg ez volt az egyetlen szó, ami végig a fejemben volt. Teki. Gondolkoztam, tegnap néztem a Culture Geeks live, 8-as live-ot, hallgattam a háttérben, és így beszéltek a TikTokról, gondolkoztam, hogy érdemes-e csinálni egy fókuszcsoport TikTokot, amiben mindig mondjuk egy percet kiragadok, és azt felrakom. Megnézzük, hogy ott mit lehet tenni. Hallod, belebefogtél? Belebefogtél? Miközben videózom? Miért nem állsz ott hátul és kommentálod, hogy mit csinálok? Gyerünk! Gyere, csináljunk egy viccelek videót! Gyere már ide! Gyere már ide! Viszlát! Ez volt a fókuszcsoport, és jövő héten, és holnap ismét találkozunk. Halljátok! Ismét találkozunk! Te még ezt se tudod! Hülyébb vagy, mint a viccelek! Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm so-